Capitolul 27. Hrana a început să fie o preocupare tot mai îngrijorătoare pentru cei doi Gavrilcea. Colonelul făcea fenomene scorbutice, gingile începeau să-i sângereze. Căuta muguri, dar aceștia erau amari. În apropierea ascunzișului, brazii predominau. Gavrilcea izbutise să aducă din când în când pâine și mălai, depuse printr-o călugăriță la o țărancă chiar de Hangerliwaica, cea aparent așa de refractară conspirației. De la o vreme însă, mi se păru că drumurile spre vale sunt supravegheate. Ar fi trimis pe Filip cu bani să cumpere prin sate de pe Rasărani. Pentru asta ar fi trebuit să arate topografia exactă a locului, să-i dezvăluie punctul de trecere din Valea Stâncoasă pe platoul cu Braz. N-avea încredere. Remus Gavrilcea ieșea de obicei din regiunea prăpastiei și se apropia de comune, vânând ce găsa în cale, chiar și purcei la nevoie. Nu se sfia să intre în vorbă cu drumeții, să culeagă de aici de acolo câte un obiect de care avea trebuință, cârmăghim, pată, străchii. De la niște lăieți cumpăra într-o vară un ceaun, însă banii căpătați de la Gavrilcea erau falși, tipăriți în străinătate. Colonelul nu știa acest lucru. De două zile nu vână nimic și mâncară câte trei ghinze și mămăligă veche friptă pe spuză. A treia zi fură mai norocoși. Suflase peste noapte un vânt năprasnic care speriase vietățile în pădure. Colonelul, pândind cu răbdare, zări o veveriță umblând în scorbura unui copac. Trase coarcul în ea și o omorâ. Apoi se duse și scormoni cu mâna prin pântecele copacului, pe care îl găsi plin de alune. Își umplu buzunarele largi și veni la bordei cu veverița de coadă. Asta nu se mănâncă? Întrebă Gavrilcea. Până acum n-am mâncat astfel de jivină, răspunse colonelul. Buffon, zise Filip, pe care l-am citit cu tanti, învățând că din afară pagini întregi, scrie că nu e rău. Leur cher est assez bon à manger. Te pomenești, râse colonelul. Și ieșind afară cu un briceag, făcu o groapă deasupra bordeiului, jupui animalul și îl curăsi de măruntaie, apoi astupă groapa cu frunze putrede. Friptă pe juratic, veverița n-avea miros rău. Gavrilcea mâncă din ea, Filip gustă și el, colonelul nu s-a atinse însă și se mulțumi cu ghindă și alune. De altfel, veverița era prea mică. În noaptea următoare fu iar vânt. Troița se izbea ritmic de gura cavernei, părâituri colosale se auzeau în pereți, copacii trosneau ca și când ar fi fost trăsniți. După un tumult grozav ca de milioane de darabane, urma o liniște relativă, apoi un fâșit ca de ceva târât, șoapte sporite înfricoșători. O forță tipsilă sufla parcă printre pomii toate frunzele și acele de brad. Fâșitura devenea lignoasă, violoncele vibrau în unison, o pocnitură acoperea toată orchestrația și, după aceea, urma un haos de urlete, izbituri, trosnituri, tunete prelungite. Se rup pomii pe undeva, zise Gavrilcea. Pe margini se cam frâng coamele, explică Remus. Trosniturile vin mai ales de la braz, care sunt scuturați de bijelie de sus în jos. În pauzele dintre trosnituri, când vâjitura își umfla iarăși pieptul, se auzeau totodată niște țipete ascuțite ca de copii, un soi de răgete, începând ocros și sfârșind ca un flaut răgușit, guițături infernale, mieunături. Ce țip așa? Întrebă Filip, mai mult interesat decât înfricoșat. E tot vântul, zise colonelul, dar sunt și sălbăticiunile dobărâte de prin pom, scoase din ascunzișuri. Mâine, dacă se potolește, găsim cu siguranță ceva. A doua zi, într-adevăr, ieșire la vânătoare cu mare greutate. Deschizătura era astupată de zăpadă și de crăci rupte aduse de vânt. Cărarea de pe marginea prăpastiei dispăruse sub mormane de ramuri și cei trei avură multe de furcă spre a-și croi un drum către izvorașul de apă, care venea nu se știe de unde, într-un șanț îngust și se prelingea în conul misterios. Probabil că acolo, în fund, își găsa o ieșire spre altă vale, astfel cu vremea, prăpastia s-ar fi prefăcut în ieză. Într-adevăr, într-un punct al ei, pădurea în cerc avea o mică întrerupere, peste care erau aruncați trunchi lungi și groși de stejar. Acolo trebuie să fi fost porțile foarte înguste ale infernului alb. Colonelul plecă la vânat, înarmat cu mai multe arcuri. Avea de toate dimensiunile, unul mai mare ca lui Nemrod și altele din ce în ce mai mici, unul ca o praștie cu săgeți scurte și subțiri. Acesta, din urmă, era pentru păsărele. Coarda lor era din fir de păr împletit, păr din capul și barba colonelului. Pentru jivinele cu pielea tare, vânătorul avea săgeți speciale. Sârma ghimpată o aduna în acest scop. Era ușoară și cu vârfuri. Colonelul o desfăcea, o tăia în bucăți potrivit de lungi și apoi le ascuța pe piatră cu o răbdare nemaipomenită vârful până devenea acut ca un ac. În același timp, își confecționa și ace, ascuțind o sârmă și găurind-o cu un cui tot atât de subțire de piatră. Avea un bric ieșit dintr-o potcoavă. O frecase atâta zile întregi încât reteza și firul de păr. Cu el își tăia chica, ușurându-și ceafa. Barba însă și-o lăsa nerasă, având nevoie de perii ei. Când pătrunseră în pădure, colonelul atrase atenția tovarășilor să nu facă zgomot. Am zărit aici un cerb odată. Sunt sigur că sunt. E un loc unde se făceau vânători regale. Stătura multă vreme la pântă, până ce colonelul le făcu un semn cu degetul, fără a vorbi, arătându-le spre marginea pădurii. Acolo era un brad voinic răsturnat din cauza că pământul în care era înfipt era afânat și se surpase la vale, lăsând rădăcina descoperită. Cei doi nu înțeleseră ce vrea să spună colonelul, își închipuiră că atrage atenția asupra trunchiului. Colonelul luă arcul cel mare și făcu semn lui Filip să întindă tolba, din care alese o săgeată lungă de sârmă, foarte ascuțită. Deodată Filip constată că ramurile bradului se mișcă și două din ele săriră în aer peste trunchiul răsturnat. Atunci își dădu seama că era un animal. Cerbul făcuse un salt și se desprinsese din coroana bradului cu care se confundase. Avea coarnele lungi, maestoase și crăcoase, era un adevărat arbust ambulant. Ridica atent capul spre a asculta și privea înaintea lui aproape pieziș și nemișcat. Nu distingea, se pare, pe cei trei înfășurați în cojoacele lor de blană de oaie, cu perii în afară, confundați cu neaua. Cu nasul așezat în mișcare rece a vântului, mirosea efluviile aerului. După un lung examen al locului, cerbul părăsi ținuta statuară și se apropie de un copac, începând să smulgă cu gura mușchiul de pe scoarță. Atunci colonelul destinse arcul și, după o ochire sumară, dădu drumul săgeții. Cerbul se împletici și alunecă spre prăpastie, convulsiv, oprindu-se din pricina coarnelor între doi pomi uscați. Cum îl scoatem acum?" zise colonelul. Nu sunt sigur că e mort de-a binelea și, dacă se zbate, alunecăm cu toții." Avea un bordei o funie din fâșini împletite de scoarță moale de tei. Gavrilicea dovedea în aceste împrejurări un mare calm, adâncimile nu produceau amețeală. Își scoase talarul de blană și se lăsă pe covârniș, zvârnind zăpada cu piciorul și călcând pe trunchiurile torturate ale pomilor. Legă funia de coarnele cerbului și făcu semn celorlalți doi să tragă în sus. După ce așeză trupul animalului în așa chip, încât să poată patina descurcându-l din arbuști, se urcă și el, nu fără a aluneca. Cei doi se speriară chiar că ar putea să cadă în râpă. Mormane de zăpadă, întinse de piciorul lui, se năruiră și altele de sus, prevălindu-se după ele, îl izbiră, pulverizându-l cu naftalină pe păr și sprâncene. În timp ce colonelul sminteca cerbul cu un cuțit lung, ca un pumnal, fabricat de el însuși dintr-o lungă bucată ruginită de fier de la o roată ascuțită pe amândouă muchile, grăbindu-se ca să nu fie surprins de vreun vânător, cu toată imposibilitatea acestui accident avea totdeauna vagi temeri, și arunca măruntaiele sângeroase în zăpadă pe marginea prăpastiei, un cor de țipete sfâșietoare s-a auzit deasupra capetelor celor trei și se văzu o ceată de vulturi care, învârtindu-se din ce în ce mai strâns, se lăsau deasupra cerbului. Colonelul ceru lui Filip un arc mijlociu și îl încordă. Vulturii, după ce se rotiră cu îndrăzneală, țipând deasupra vânătorului bărbos, cu ghearele încleștate, ca și când ar fi avut intenția să-l apuce de păr, se abătură deasupra măruntaielor. Cea mai iute și mai feroce dintre zburătoare apucă în cioc intestinele și se ridică fulgerător cu ele în aer, trăgând toate celelalte organe prinse de mase. Cu această pradă se pierdu în înaltul cerului, urmărit ascensiv ca de niște inele ale lui Saturn, de cercurile celorlalți vulturi ce se sileau să apuce intestinele. Numai înălțimea dădea sublimitatea acestei întreceri hoțești. Scăpat de concurență, un vultur greoi, bătrân, se lăsă îndrăzneț chiar pe un picior, fumegând încă de căldura vieții al cerbului și, prinzându-se solid de el, început să rupă cu cleștele ciocului bucăți de carne. Filip luă un pietoi cu gândul de a-l izgoni. Colonelul făcu cu mâna un gest că e în zadar. Lăsându-se puțin îndărăt, trase cu arcul spre pasărea de pradă. Săgeata de sârmă trecu prin gâtul acesteia. Vulturul se scutură puțin ca o găină căreia i s-a tăiat capul, apoi rămase țapăn cu cleștele ghearelor în sus. Încercând să le izice cu o mână de jos, Filip constată că lucrul îi era cu neputință. Atât de greu atârna vulturul. Colonelul apucă pasărea de vârful unei aripi și o lăsă deasupra prăpastiei. aripile desfăcându-se, deveniră cel mai mare evantai ce s-a văzut vreodată. Colonelul lăsă vulturul mort să-i scape din mâini și acesta căzut în văile adânci, poticnindu-se de un arbust uscat. Un stol de corzi troncănitori apărură deodată venind dinspre partea unde se ghicea a fi văile. Se așezară deasupra zăpezii pline de sânge, dădură târcoale cerbului, apoi, intimidat și luându-se după unul din ei, se lăsară asupra vulturului și, înfigându-se în el, începură să-l ciugulească cu furie. Penele acestea se risipiră în toate părțile și, în curând, nu mai atârna în pom decât scheletul. Are să-l îngădim nou, observă colonelul. E viscol pe undeva. Corbi e venerar prin părțile astea. Sălbăticiunile sunt înfometate. De unde aduc veveritele alune? Întrebă Filip printr-o asociație obscură. Pe aici nu văd decât brazi. Gavril se-a privit în ochi pe colonel. Cine știe de unde le cară? Se mulțumia, răspunde colonelul. Gavril cea nu voia ca Filip să afle topografia locului. Pădurea de pe platou era de brazi, într-adevăr. Mai încolo, pe deasupra prăpastiei, se ridicau pereții de granit ai unui munte pe care creșteau risipiți câțiva coniferi pipernici și stăteau nemișcate caprele negre. Dar în partea cealaltă creșteau stejar și fagi, iar pe o porțiune mesteceni și îndată pe sub povărnitura de stâncă a platoului, se afla într-o altă geografie, cu izvoare susurând pe albia de bolovani, cu vegetație de regiune subalpină, între care și aluni. Ciorile și vrăbile bătute de vijelie, ori atrasă de necunoscut, treceau în puțină vreme dintr-un peisaj într-altul. Sfârșind de curățat carnea cerbului, colonelul, după ce se spălă pe mâini, stătu o clipă în nedumerire. Ce să facem cu atâta carne? Ar trebui lăsată să se usuce puțin la vânt, dar se mănâncă ligioanele astea. Scoase o bucată mare de sare în bolovan și, pisând-o între două pietre late, sără vânatul, pe care apoi, acoperindu-l în scoarță de pom, îl vârâ afară într-o adâncitură și l-a acoperit cu zăpadă, punând deasupra, peste câteva cărăci de brad, un pietroi mare. Peste noapte ninse din nou și toate petele de sânge dispărură. Ninsoarea continuă o zi întreagă, moale și monotonă, și cei trei mâncară carne de cerb fript, cu alune, ghinză și puțină pâine uscată, pe care colonelul o dezgropă din pământ în cinstea cerbului. Coarnele acestuia le păstră pentru a-și face din ele unelte. În fine, când Gavril ce-a ieșit în inspecție, sărind de-a dreptul la nivelul pădurii și ocolind poteca, descoperi pași de om pe porțiunea ei cea mai marginală. Cineva venise pe marginea pădurii, coboruse până la anfiteatrul dintre braz, apoi de teamă să nu alunece, se întorsese. Sărarea era imaculată în fața troiței. Cercetând de aproape amprentele picioarelor, Gavril ce-a găsit că erau de opinci. Cel ce umblase pe acolo părea a fi vreun țăran de munte, aceștia având membrele inferioare mici. Totuși, Gavril ce-a intrat la idei și împărtășit colonelului impresiile sale. Poteca era practicabilă numai dintr-o parte, înspre pieptul pietros al muntelui și se confunda cu prăpastia însăși. Firește, cineva putea să vină chiar prin pădure și să se lase pe potecă în dreptul troiței, însă povârnișul, pietros și el, era foarte abrupt și cine fără exerciții ar fi sărit pe potecă, risca să se rostogolească în prăpastie, mai ales iarna pe zăpadă. Cât despre acoperișul bordeiului, el era greu de descoperit. Gavril și-a propus desființarea cărării din fața troiței. Colonelul scoase toate lucrurile din cavernă pentru orice întâmplare și le transportă deasupra sub brazi. El și Gavril cea urcau cu mare îndemânare povărnișul și Filip se obișnuise și el. De undeva dintr-o scorbură, Gavril și-a venit cu un soi de glonte mic cu fitil, se lăsă pe peretele conului și înfipse glontele în dreapta troiței. Cu un amnar aprinse fitilul, apoi, fără prea mare grabă, se cățără până la potecă și de acolo, apoi, urcă deasupra povărnișului lângă ceilalți. După câteva minute, s-auzi un tunet surd. Filip nu mai văzu nimic, fiind stropit cu ceva rece pe față. Ștergându-se, se văzu în mijlocul unei cețe albe, în care zări în fine pe Gavrilcea și pe colonel, alb de sus până jos, pudrat cu o ninsoare fină. Explozia pulverizase zăpada din împrejurim și o împroșcase pe distanțe largi. Detonația fu urmată de câteva cutremurături, apoi mase mari de corpuri albe se prăvăliră în prăpastie, luând cu ele pomii cu rădăcini cu tot. Un or imens luminiscent plutea deasupra genunei, alcătuit din atom de zăpadă. Locul bordeiului nu se năruise. Apropiindu-se de malul pădurii, cei trei constatară o metamorfoză geologică miraculoasă. O felie gigantică de stâncă se desfăcuse cu potecă cu tot, alături de troiță, tăind cu totul drumul spre ea dintr-o parte și prefăcând locul într-un perete repede de piatră, de sub pomi până într-un punct al conului. A pune vreo punte spre troiță era cu neputință. Ușa acoperită cu lespeda de lemn rămâna o fereastră spre abis. Cei tăi puteau intra pe partea cealaltă, dinspre cuibul vulturilor, sărind de pe zâmbul unde sfârșea platoul păduros și începea genunea conică. Colonelul își retransportă lucrurile în bordei, bău apă de la izvoraș și aduse și în cavernă, într-un recipient care nu era decât o bucată de trunchi, tăiată cilindric și scobită pe dinăuntru, apoi legată cu două cercuri de sârmă ca să nu crape. Tigrul de Bengal era un Robinson foarte ingenios și gospodar, însă nu până acolo încât să înțeleagă filozofia sălbăticiei. Filip, care citise pe Bernardin de Saint-Pierre, îi evocă voluptățile vieții tinerilor Paul și Virginia. Colonelul strâmbă din nas sceptic. Ar fi băut un ceai și nu-l concepea fără zahăr. Și apoi, de unde ceai? Filip zise că s-ar putea strânge floare de fei vara. Colonelul râse. Tot copil ești drăguță. Crezi că noi facem literatură? Fei pe munte nu se află. Și apoi ce, noi putem culege în țihnă flori și să facem provizii ca schifnicii nevinovați? Noi suntem haiduci, copile, cu putere după noi. Te-am mai spus, iepurele trăiește mai tihnit decât mine. Gavrilcea încruntă puțin sprâncenele spre colonel, însemn că Filip nu trebuie să afle astfel de lucruri. Și colonelul schimbă vorba. Caveverițele am mai ascuns castane pe undeva. Le pierdusem urma, dar acum, din cauza exploziei, au căzut toate din ascunzătoare. Hai să le coacem! Erau multe semne că colonelul, îngrijorat de putința descoperirii ascunzătorii, rumega în mintea lui anume planul. Într-o zi își luă briciul fabricat de el și se rase. Abia atunci Filip îl recunoscu așa cum era pe vremea când se căsătorise cu Cathy. Nu se schimbase mult, părea mai întinerit, deși vârsta lui atingea probabil 60 de ani. Aerul de munte, mișcarea, cumpătarea la hrană, îl păstrase sprinten. Colonelul ca militar care luase parte la două campanii, era obișnuit cu viața de tranșee în care însă înțelegea să profite de toate beneficiile întâmplătoare. Nu se culca pe pământ, de pildă, până nu studia toate condițiile. Aduna crengi, punea deasupra saci, blănuri, ce avea la îndemână, își trăgea căciula peste urechi și aprindea focul ca să alunge sântarii și jivinele. În caverna din dosul troiței, colonelul împinsese la maxim studiul confortului în sălbăticie. Ar fi trăit satisfăcut în felul lui dacă s-ar fi știut uitat de lume și n-ar fi fost combătut părând de sentimentul răzbunării, de ambiție și de frică. Ar fi fugit și se temea că o acțiune ar începe și el n-ar putea profita de ea. Câteva rude de la țară la care se refugiase întâi știau de el. Acestea din când în când îi dădeau provizii dacă venea pe curiș. Locul anume unde era ascuns nu-l cunoșteau. Într-o astfel de descindere, îl găsise Gavrilcea și ținuse cu orice preț să meargă la ascunzătoarea lui, unde îl pusese în curent parțial cu planurile sale. Pe Gavrilcea îl știa un conspirator născut, punând totdeauna la cale ceva. Felul cum picase în munți, desele lui descinderi și reveniri, calmul acela aer de a avea în mână toate elementele viitorului, îi impuneau respect. Gavrilcea era de un curaj nebunesc, înfrunta cele mai riscate situații, se lăsa în drum și intra în vorbă cu oamenii, fără grabă, trăgând după el și pe colonel. Acum colonelului îi se părea că vărul său și-a pierdut busola, îl iritau mai ales tăcerile lui enigmatice. Din ce în ce mai des, cei doi se certau chiar în privința lui Filip, pe care colonelul îl găsea cu toată simpatia pentru el, incomod. La ce ții băiatul aici, în pustietatea asta? Nu-l țin cu forța. Atunci lasă-l să plece. Nu și-a manifestat până acum dorința să ne părăsească. Îl caută prințesa peste tot. Nu-l caută. N-ai văzut că s-a călugărit la mănăstirea Horezu? Are alte rude. E tânăr, trebuie să-și facă o carieră. Ce vrei să învețe de la mine? Cum se face brici dintr-o potcoavă și săgeată din sârmă? Știi să tragi foarte bine și cu mitraliera când vrei. Aștept elicopterul. Sună cam la Jules Verne. Elicopterele nu pot să te riște pe un traiect așa lung. Prezenta mea aici ți se pare și ea din Jules Verne? Ești imprudent, mi-e frică să nu ieșim prost, să nu ni se taie orice legătură. Țăranii mi-au spus că au văzut unități militare. Gavrilcea a privit cu ironie pe colonel. Ai noștri cred că ești un șaret al lor. Și, urmă colonelul neînțelegând aluzia, Dacă pleacă în străinătate, cu ce trăiești pe Filip acolo? Știu că mama ți-a depus bani în Elveția. Întrebarea este cum îi ia. Copilul e minor, nu i-a lăsat, pe cât îmi spune el, niciun testament. Meme, soția mea și toți prietenii noștri din aristocrație se vor îngriji de el. Totul a fost aranjat și în privința banilor din Elveția. Filip are de ales, zis altădată Gavril cea față de băiat, spre a-l impresiona, între o viață violentă, îndrumată de credință și vrednică de numele Hangeliu și o existență banală. Știi că viața asta violentă poate să ne ducă pe toți la... Colonelul voise să spună zidul de execuție. Hai să ieșim puțin afară să vedem ce e, propuse Gavril cea autoritar, aud vulturi țipând. Colonelul se rădea din când în când, numai lăsându-și barbă lungă. Vremea fiind frumoasă, tot mai des cerceta marginea văii iconice, căutând un loc mai puțin alunecos. Într-o zi, Filip îl văzu cu surprindere ieșind din adânc. Ați putut coborâ? Întrebă el. Colonelul încurcă cuvintele în gură. Nu, nici vorbă, e o prăpastie curată. M-am lăsat doar doi pași să văd ce se zărește sub stufișurile pline de zăpadă. Însă, într-o zi, colonelul plecă foarte de dimineață din Gordei, când ceilalți erau încă toropiți de somn. Mă duc să cercetez locurile, explică el, pe aici nu mai prea avem ce vâna. E păcat să omorâm veveritele. Dacă întârzi, să nu vă speriați, să nu lăsați să se stingă focul. Și ieși din cavernă, înainte ca Gavril cea să se întoarcă pe culcușul lui și să poată constata că vânătorul nu luase cu el niciunul din instrumentele lui cinegetice. Colonelul o apucă pe potecă în direcția înfundată dinspre crestele muntoase și se coboră în genune, aproape dându-și drumul pe spate pe un povărniș de piatră. Picioarele îi se oprise în trunchiuri de pomi încovoiați spre lumina soarelui. De aici, peretele pâlniei devenea bolovănos și protuberanțele stâncilor oferau un soi de scară. Prudent, dar sigur pe picioare, colonelul păși pe ele în jos și se află pe o cărărușă foarte îngustă, sub un acoperământ de arbuști încărcați de zăpadă, ce astupau celui așezat sus vederea fundului. Cărărușa mergea în spirală de jur împrejurul pâlniei, cu întreruperi și diferențe foarte variabile de nivel. Solul era acum pământos, pe alocuri amestecat cu bolovani, dar câteodată sfintecat de colți mari de stâncă. Colonelul scruta cu ochii toată topografia locului, spre a găsi drumul cel mai lesnicios la coborât și la urcat. Se temea să nu dea de pereți repezi de piatră, care se facă cu neputință întoarcerea înapoi, coborâșul părânduise acum mai puțin primejdios, întrucât se putea prinde de numeroasele trunchiuri de arbori. Din fericire însă, zona de stâncă, prin faptul că era proeminentă, era cea mai prieincioasă, pentru că făcea de la sine trepte. Acum începu să audă sunete surde de izvor și un eco ca de bazin în care curge o fântână. Jumătatea de sus a pâlniei nu părea să fi fost explorată vreodată, și poteca era doar o fantezie a naturii, în care un om puțin obișnuit cu muntele nu s-ar fi putut încrede. Deodată însă, după un scurt hait reprezentat printr-o rupă repede de pământ, cu multe buruieni, așa că te putea încumeta înfige piciorul în ea, urma o cărare spiralată, făcută parcă de mâna omului, oricum realizată din deasa călcare cu piciorul. Se vede, gândi colonelul, că vin pe aici fie păzitori de case, fie oameni de prin partea locului să ia lemne sau să culeagă fructe. Erau acolo aluni, talocuri și urme de zmeură. Fundul pâlniei se vedea acum limpede. În mijloc era o adunătură mare de stânci și bolovan, făcând câteva bulboane de apă, în care se scurgeau în canglici subțiri, argintii, din mai multe părți, izvoare căzând de sus. În restul vâlcelei era un tăpșan de iarbă încă verde, acolo unde zăpada nu-l acoperea. Colonelul coboră până jos și bău puțină apă dintr-o bulboană. Apoi se îndreptă spre partea pâlniei de unde venea lumină. Conul era desfăcut într-o parte printr-o tăietură îngustă și lungă de câțiva metri între doi pereți de stâncă. Podeaua tocită ca o albie a acestei părți era tot de stâncă și pe ea se scurgea apa din bulboane. Colonelul trecu prin această albie a prăpastiei și avu înaintea ochilor un peisaj obișnuit de regiune deluroasă. Deschizătura stâncii dădea după toate aparențele înspre locurile țăranilor dintr-o comună, ale căror case erau mai departe, așezate pe o șosea bine pietruită. În fund, în partea din potrivă, se ridicau dealuri cu vii și livezi, iar mai departe, în țare, sclipeau crestele înzăpezite ale unor munți. Colonelul, dorind să știe unde se găsea, coborâ până în șosea. Acolo a avut neplăcuta surpriză de a se afla față în față cu doi milițieni călări, care probabil fusese ascunși vederii sale de case. Milițienii priveau un mare câine danez, gri, cu pete ca de fum, întins jos la marginea șoselei și care, judecând după o baltă de sânge, fusese împușcat. Unul din ei ținea în mână, jucându-se cu ea, o zgardă lată ghintuită. Colonelul simți o sfârșeală. Recunoscuse câinele, era al unui fost mare om de afacere, Edmund Harlan, posedând totodată regiuni întregi de păduri și vii, precum și mine de aur, personaj influent în vremea acției, care însă nu se amestecase pe față în politică. Acum rămăsese cu o sfoară de vie, unde trăia ca un gospodar modest, după părerea țăranilor, care îl numeau Cârlan, plimbându-se des pe seară cu un câine danez pe care îl căpătase, pui de la Vasile Flascari. Nimeni nu bănuia că zdravănul câine purta în zgardă mesaje critice pe care le trimitea sau le găsa colonelul, punându-se astfel în legătură cu elementele subversive. Rebus Gavrilcea făcu mișcarea de a o lua înapoi, dar unul din milițienii făcu semn cu degetul să se apropie. Colonelul nu poseda niciun act de identitate. Gavrilcea vrusese să-i dea un buletin falsificat pe care le refuzase. În viața lui căutase să fugă de încurcături și răspunderi, însă când o primejdie se iva în fața sa cu educația lui de militar, zicea: ce-o fi să fie? Și aștepta. Tovarășe, zise milițianul călare, n-ai cumva vreun chibrit? Și cu mâna arătă o țigară. Colonelul vârâ mâna în buzunar, scoase un amnar, scăpără câteva scântei care aprinseră îndată fitilul și întinse milițianului minusculul focar. M-ai umblat și acum cu amnarul? Spuse cu reproș glumesc milițianul. Și dând sfinte în cap lui, porne urmat de celălalt care nu era fumător. Abia se pregătea să ia din nou spre cheile prăpastiei și colonelul auzi o bubuitură grozavă. Se întoarce și constată că un mare camion deschis oprise în fața sa. Vreo 20 de soldați cu puștile în mână săreau unul după altul și făceau cerc în jurul lui. S-a sfârșit, gândi colonelul. Nu se îndoi că milițianul călare îl oprise spre a-l identifica, pentru că apoi soldații veniți în urmă să-l aresteze. Un sublocotenent nu prea deosebit față de ceilalți soldați, venind în dreptul colonelului și cu o asprime cel puțin aparentă, făcu cu mâna un gest pe care eremitul îl interpretă, predăte. Scoate amnarul, zice sublocotenentul. Colonelul îl scoase. Acum, tovarășe, de foc, că noi nu știm să umblăm cu unealta asta. Colonelul scoase fitilul. În vreme ce soldații priveau foarte serioși, cu armele în mâini, manipulațiile colonelului, sublocotenentul scoase o țigară și o aprinse la fitil. E bun și amnarul câteodată, râse el devenit subit prietenos. Ceilalți soldați se îndesară și ei să-și aprindă țigările. Apoi sublocotenentul strigă familiar: plecarea! Tot săriră în camion, care hurui și porni repede pe șosea. De pe camion, soldații îl salutară cu mâinile pe colonel. Acesta se întoarce iarăși spre obrăzile săranilor. Cu toată concluzia fericită a întâmplării, nu putu suprima cu totul o umbră de bănuială. O femeie în vârstă sau așa de ofilită că părea bătrână, dăduse intre pe poarta casei ei cu o tipsie de alamă pe care se afla o mare colivă cu lumânări în sistemia. Nu pleca, îl strigă femeia. Vino să-ți dau niște colivă. Colonelul intră după ea, se urcă pe o prispă și pătrunse într-o încăpere cu vatră joasă. Femeia scoase o sticlă cu vin foarte gălbior, turnă într-un pahar și îl întinse colonelului. După aceea, cu o lopățică de lemn, îi tăie o bucată mare de colivă. Dacă vrei, o mănânci aici, dacă nu, o iei. O mănânc aici, se decise colonelul. N-am în ce să o iau. Nu ești din părțile acestea. Nu, merg undeva unde sunt angajat la lucru. Dar ce ești din ta de felul dumitale? Îl mai discutu femeia. Miner, spuse la întâmplare colonelul. Ești cam de vârsta lui bietul bărbatul meu. Dumnezeu să-i dea odihnă, dacă n-are. I-am făcut și o pomană să se mulțumească de-o fi cumva mâniat. De ce să fie mâniat? Întrebă Remus Gavrilcea. Nu știu dacă el sau altul. Umblă de câteva vreme prin părțile astea un strigoi. Cine l-a văzut zice că are coarne, ochi de juratic și cioc de cucuvea. La trup nu se știe cum este, că e tot îndălit în păr lung. Unii cred că cineva din statele astea a fost îngropat fără toate pomenile, că acum lumea nu le prea face. Și de-aia umblă tot prin preajma bisericilor și mănăstirilor unde sunt lumânări aprinse. Strigoiul suflă de departe sau trage cu un arc mare în lumânări și le stinge. A fost pe la mănăstirea Horezu și a stins toate lumânările deodată din toate chiliile și din biserică, lovindu-le cu niște undrele mici, fie la el acolo, pe lumea cealaltă. Aici, în sat la noi, la fel. Nu mai am băgat de seamă un lucru. Când a fost colivera sfinții, lumânările de pe colive nu s-au stins, dar celelalte da. Atunci ne-a explicat o maică de la Horezu, Stratonica, așa îi zice, că e un duh căruia nu i s-a făcut pomană și da, înțelege suflând în lumânări să-i se facă, să-și găsi o odihnă. Așa că ne-am învoit pe mai multe sate, noi cele mai bătrâne, să facem colivă pentru morții fără de odihnă care or fi. Ceștia tineri râd de noi, dar râză că mulți au râs și pe urma o plâng. Mănâncă maică dacă-ți place că e bună. O făcui cu miere în lipsă de zahăr și tot cu grâu ales. Hai, bea și vin, că e din strugurii noștri. Deși colonelului îi era teamă că bând n-are să poată urca povărnișul, totuși sătul de cerb fript pe scuză, mâncă și bău. Dar de unde știți dumneavoastră, întrebă el, că strigoiul are arc? Păi nu se aude, maică, răspunse femeia cu râsul de superioritate al unui om de știință, stăpând pe fenomenologia disciplinei lui. Cum se aude? Întreba amuzat, cum nu pusese de atâta vreme Remus Gavrilcea. Uite așa, demonstră baba. Face tiu, apoi tiu, dinspre stâncă. Apoi deodată se aude o vâjitură pe deasupra casei și plici, se înfige undreaua. Dacă ești afară, cumva se văd scântei. Când undreaua izbește în lumânare, așa mi-a spus maica Stratonica, femeie învățată. Atunci flacăra răbufnește deodată, umple toată chilia sau biserica, înfășură zidirea ca și când ar fi cuprinsă de foc, dar focul e rece, nu arde, fiindcă și focul care e de la Dumnezeu are suflet, iar strigoiul care e de-al lui Antichrist nu poate face nimic cu viu. Asta ne e și norocul, altfel ardeam cu toții ca niște șoareci. Ascultă, iscodi Remus Gavrilcea pe femeie, văzui un câine mort în jos, am pușcat, al cui e că pare de rasă. Al unuia cârlan pe care l-au ridicat în zor milițienii. Câinele era auzi un fel de ștafetă. Umblă zvonul că se desfințează colectivele astea și se dă înapoi pământul la moșier și casele de la oraș profesarilor. Oare să fie adevărat? Colonelul tăcu. După ce mâncă coliva, femeia, după puțină colire, îndrăznia îi face o rugăminte. Te văd voinic, am vreo doi băturugi și nu pot să-i crăp. Dacă mi-ai face treaba asta, te-aș mulțumi cu ceva. Colonelul merse cu ea în dosul casei, luă în mâini un topor puternic și din puține mișcări făcu părâme vreo 6 buturugi. Știu că ai vlagă, îl lăudă femeia, să nu-ți fie de ochi. Ce să-ți dau? Am văzut că ai pâine de casă, zise colonelul. Dă-mi colea o felioară. Femeia veni cu o bucată mare cât două pâini obișnuite. Să mai treci pe aici când ție drumul, îi zise femeia și intră în casă. În acest timp, la vreun kilometru mai sus pe șosea, pe un loc băsătorit în marginea ei sub braz, ședeau toloniți jos în fața unei hărți, sub locotenentul, Cornel și un bărbat în vârstă, mărunt și voinic, cu ochi foarte inteligenți, îmbrăcat cu o canadiană îmblăniță. Trupa coborâtă din camion și ea se odihnea în dărătul lor. Intrarea pe la cheia stâncii, vorbi Cornel, o să o închidă dumnealor, și arătă spre sub locotenent. Toate căile de acces vor fi trase pe departe, zât le va fi imposibil să scape. În sus, spre munt, peste prăpastie e cam greu. Incontestabil, confirmă bărbatul în vârstă. Dumneata, tovarășe Stan, continuă Cornel, bagi oamenii cu fierăstraile în pădure și încep să cureți locul de copaci. Să pune mâna odată pe mizerabile ăștia singurii care au mai rămas. Ca să fii mai sigur că nu ne alunecă printre degete, ar trebui să-i calce cineva usurel în bârlogul lor pe care îl cunoști. Să le spună ce poftește ca să țină de vorbă. În timpul acesta, trupa va lua poziții. Perfect, am înțeles tactica, mă duc eu, se oferi scurt tovarășul Stan. De, observă că amânduit Cornel, întrebând din ochi și pe sublocotenent. Vezi că mi-e teamă să nu spunem viața în primejdie. Ticăloșii sunt în stare de orice. Să te însoțească măcar un soldat cu arma. I-am pune în alarmă. De un om pașnic ca mine nu se vor teme. Știu eu cum să iau. Colonelul se grăbi să o ia înspre trecătoarea de piatră. Îi se păru o clipă că doi ochi îl pironesc după un tufiș. Când ajunse în incinta pâlniei, se așeză în apropierea unui bulboane, bău apă, se spălă pe față ca să risipească orice urmă de amețeală, înfipse pâinea într-unuia și cu o scândurică de lemn o opri să cadă, imitând pe covrigar. Apoi, cu această nuia prinsă de cojoc, începu să urce cărărușa. Nu odată se prăbuși, dar în cele din urmă ajunse în margine, unde era lunecușul de piatră. Acolo îmbrățișă cu un ochi toate ieșiturile și cu o mișcare decisă, se repezi sus fără a mai cântări mișcările. Ajuns pe poteca superioară, șezu pe pântece câteva vreme, să se încredința că nu se prăbușa. Când se ridică, înaintea lui ședea Filip. Ați fost din nou în prăpastie? Colonelul îl puse degetul la gură. În bordei, Gavril ce-a stat olănit sumbru pe patul lui, așternut cu blană. Era cald și nerosată mâie, fiindcă Filip aruncase pe foc crăci de braț pline de rășine. Colonelul scoase de pe nuia pâinea și o depuse pe un pietroi ce sluja drept masă. Unde ai fost? Îl întrebă cam răstit Gavrilcea. Cum vezi, v-am adus pâine. De unde? Insistă intrigat Gavrilcea. Ascultă, dragă, zise colonelul cu un calm în care se ghicea o supărare adâncă. Nici în pădure nu pot să trăiesc fără să dau socoteală cuiva. Eu te întreb pe tine de unde vii și unde dispari. Mi-e dor și mie să mă duc în lume. Tu nu aștepți elicopterul? Și râse sarcastic. Du-te dacă-ți dă mâna, mormăi prințul din Slavrilcea. Mă duc, confirmă cu simplitate colonelul. Gavrilcea își aruncă deodată încruntarea, dădu fetei sale îngrate farmecul straniu pe care știa să-l împrumute furunculelor și propuse pace. Nu te supăra din nimic. În fața noastră se pune răspunsuri grave, istorice, zise el sentențios. Bună pâine! Și mestecă o bucată din felia pe care Filip o fusese în dreptul lui. Ascultă, îl informă colonelul, calmat și el. În numărul 17 a fost arestat, iar câinele împușcat. Gavrilcea se încruntă. Harlan fusese cel mai substanțial finanțator al mișcării cu centurionale, luase demagogică atitudine împotriva burgheziei și își ghebase chiar un simulacru de unități muncitorești de tip patronal. În fond, mișcarea apăra interesele marelui capital. Gavrilcea fu invitat cu prilejul căsătoriei sale cu Meme la clubul financiarilor și marilor industriași, într-un salon vast în jurul căruia, la pereți, pe fotolii joase și adânci de piele roșie, ședeau înfundate adevăratele puteri ale statului burghez, aproape invizibile din pricina distanței. Cena amintea tabloul lui Goya, o ședință a companiei filipinelor. La o măsuță în mijloc, sub o lustră gigantică de cristal, sta în picioare Edmund Harlan, așteptând pe Gavrilcea, care îl salută în modul roman. Camarade Gavrilcea, vorbi omul de afaceri, în vederea căsătoriei dumitale și considerând serviciile aduse de dumneata ideii de ordine și ierarhie socială, ne permitem să-ți oferim un mic cadou. Și arătă pe masă o lădiță destul de voluminoasă, al cărei capac îl desfăcu. În ea sclipeau lingouri de aur, lungi ca niște bastoane de ceară de sigilat, mari și somptuoase. Aplauze răsunară, însă din cauza imensității sălii, păreau îndepărtate și dublate de un ecou. Filip căuta să pătrundă adevărul în ciocnirea dintre cei doi. Sufletul lui juvenil, îndreptat din instinct spre găsirea unui loc în viață, oscila între planurile de aparență utopică ale lui Gavrilcea Hangerliu și reflexiile pozitive ale lui Remus Gavrilcea. Amândoi erau legați într-un fel de el, nu-i putea considera drept străini. Unchiule, întrebă el pe colonel, crezi că ceea ce spune domnul Gavrilcea nu-i adevărat? Adică în ce sens? Că nu poate veni un elicopter să ne ia. Dragă, pentru vorul meu orice e cu putință. El străbate și piatra. Chiar faptul că se află aici când mai nu știu când era în străinătate, e o dovadă de ce poate. Că te așteaptă Meme Hangerliu și ceilalți înrudiți cu familia ta, e adevărat. Mama ta, Dumnezeu să o ierte, depusese bani mulți în Elveția. Și dacă n-ar fi avut anume încăpățânări, nici eu nu eram aici. Și nici tu. Dar cred că o să ne fie greu să ieșim din bezlogul ăsta. E de mirare cum am scăpat până acum. Drumurile sunt controlate, nu-i putem înșela la nesfârșit. Dacă ne prinde aici pe câte trei, e prăpând. De mine nici nu mai vorbesc. Canaliile mă vor împușca. Tu o să fii acuzat de uneltiri împotriva statului și toți din familia ta o să fie implicat. Tot ce am urzit se destramă. Trebuie să punem de aici cât se poate mai repede, am să te duc eu undeva, altfel totul e pierdut. Colonelul se temea că Filip, arestat, ar fi putut să spună prea multe lucruri la o anchetă strânsă. Gavrilcea intuia acolo cu viile dintre vărul său și băiat, fiindcă îi vedea meditativ pe amândoi. Și el, în fond, nutrea aceeași temere cu privire la Filip și îl păzea din ochi, hotărât să nu scape din mâini. Să n-asculți ce spune colonelul, îl consilie el pe Filip, punându-i mâna pe umăr, pe când se plimbau prin pădure. Colonelul e un om mediocru, incapabil de fapte dezinteresate și eroice. N-are niciun scrupul, fii fără grijă, știe să bănuiască revolverul nu numai împotriva animalelor sălbatice. Se vără în orice afacere, dar te lasă în drum dacă este prost. La război n-a făcut nicio ispravă, nici ca erou, nici ca trădător. Dacă nu eram eu tare și mare, nu ajungea colonel. Eu acum sunt un hangerliu, tatăl unui adevărat hangerliu. Trebuie să onorez acest nume. Strămoșul tău a pierit de moarte violentă. Max Hangerliu, tatăl tău, a căzut în fața Plutonului. Tu ce ești? Un Ionescu oarecare? Și Ciocârlan, părintele tău nominal, s-a sinucis, însă pentru încurcături bănești. Alege între Ciocârlan și Hangerliu. Totul e organizat de noi să mușcăm din umbră comunismul, camarazii noștri veghează și în curând vom primi o veste mare. Nu te ascund. Îți oferim moartea la tot pasul, dar o moarte ilustră, de care vor vorbi viitoarele manuale școlare. Un tânăr prinț erou. Cu sufletul așezat, medieval, între demonul învăpăi și demonul îndoielii, Filip îi asculta pe amândoi. Aventura avea mai multă putere asupra închipuirii sale și boiatul se visa zburând pe sus cu un iatagan în mână și descinzând în mijlocul unui divan domnesc, în care sumedenie de boieri și curteni, îndeșmântați oriental, îi cădeau la picioare, culcându-se pe pântece și căutând a se ruta poala manției domnești. Desprins de realitățile de jos, Filip se pierdea în basme, fără să-și dea seama, criminale. Gavril s-a condat tot mai strâns pe colonel, nu-l mai lăsa să plece fără să-l însoțească, temându-se ca acesta, căutând să fugă spre graniță pe drumurile de munte, așa de bine cunoscute lui, ar fi putut fi prins și Filip să dezvăluie toată rețeaua. Și chiar scăpând, lipsa unui om priceput în materie de strategie și care își rezervase anume secrete, ar fi fost neplăcută la momentul oportun. Când colonelul ieșea din bordei pentru treburi firești, Gabriel cea să mulțumea să asculte posnirea frunzelor și trosnetul frengilor sub pași. Numai când orice strumot înceta și vărul său întârzia prea mult, pornea în căutarea lui. Colonelul era ținut sub stare de arest. Ai încercat vreodată să cobor pe râpa asta? Ispitea Gabriel cea pe colonel. M-am lăsat doi pași ca și tine, sprijinindu-mă în copaci și încolo e prea repede, te izbești de stânci. Unde crezi că răspunde? Insistă incredul Gavrilcea. Pare înfundată, o căldare de piatră. Nu-mi vine a crede, colo e o crăpătură. Mai degrabă e o râpă foarte închisă, care iese undeva în vale largă. Vara se aud păsări cântând, chiar și cuci. Unde am mai văzut astfel de vietăți în groapă de munte? Vin de jos, la crâng. Odată mi s-a părut a auzi sunând și o talangă, se vede că fac capre pe orcușul râpei. Nu există decât capre sălbatice. Aș, nu vorbi mie asemenea prostii. Ești priceput în materia asta ca nimeni altul. Capele negre stau acolo, pe colții de stâncă. Acolo e altă zonă, alți curați. De ce nu cobori odată să vezi ce e în râpă? Întrebă cu o ușoară ironie colonelul. Ceea ce mă interesează pe mine, răspunse Gavril cea numai puțin subtil, e să nu avem nicio surpriză din partea aceasta. Surpriza a venit într-adevăr, însă nu din partea aceea. Într-o dimineață, pe când cei trei erau încă în cavernă, Troița se zgudui de lovituri vehemente și repetate. S-a auzit și un glas vorbind ca pentru sine. Parcă are o piedică pe dinăuntru, așa s-a lipit. Înnoindu-se cu violență hurducăturile, Gavril cea se pipăi la buzunare, apoi se îndreptă placid pe ușa Troiță, desfăcu lanțul și deschise. Înaintea lui apăru un bărbat scund, uimit parcă de a se afla în prezența unui om. În picioarele mici purta o pinci, încolo era îmbrăcat orășenește, având pe el o canadiană îmblăniță. Să fie cu iertare, zise omul sfios, n-am știut. Gavril ce a făcut semn să intre și omul, văzând pe ceilalți doi, își scoate căciula și își scutură opincile de zăpadă. Cu opincile, explică el, merge mai ușor prin locurile astea stâncoase al dracului. Colonelul era livid și nemișcat el însuși ca o stâncă, nevinovatul Filip privea scena cu curiozitate. Să vedeți, urmă omul cu opinci. Eu când am fost copil, am venit des în scobitura asta că tata vâna sălbăticiuni și le vindea unuia care le împăia. Dormeam și noaptea ca să le prindem în zor de zi. Acum trecând pe aici, zic, ia să văd cum mai arată. Dar-i cald aici, bine. Noi suntem profesori, cercetători științifici de la Institutul de Teologie, zise fără ezitare Gavrilcea și făcut semn omului să stea jos. Studiem peșterilor. Apoi chiar că aveți ce studia pe aici? În cuvință și omul aprinzând o țigară în jăraticul din vatră. Că noi ne-a trimis tovarășul Cornel să descurcăm locul pentru o cabană care o să se ridice mai colea pentru turiști. Retezăm din pădure, facem drum bun cu podețe din vale până sus. Ei, multe pun la cale acum ai noștri. Ce cu gândul nici n-ai gândit. În curând nu o să mai poți recunoaște țara. Păcat că nu mai sunt tânăr, Cornel ăsta al nostru strașnic, cum cât îl vezi de firav. Mâine vine și el. Omul îi se păru colonelului cam naiv, dar expertului Gavrilcea nu scăpă privirea ageră și spre delitoare a musafirului. Limbajul lui sfătos și de mică cultură îl bănuia trucat. A avut sentimentul că recunoaște pe unul dintre mulții comuniști bătuți cu frânghia udă în prezența sa, mai bine de un deceniu în urmă. Omul se mărturise singur fost muncitor la CFR. Aduse vorba și de Dragavei, cunoștea personal pe foarte mulți din luptătorii comuniști, azi cu răspunderi însemnate în partid. Cel puțin așa rezulta. Nu se arătă deloc mirat de bizara gospodărie robinsoniană a unor oameni de știință și primi să dea un pic de rachiu dintr-o ceașcă de lemn. Se însufleți ușor și început să facă evocații din viața lui, nepărând a se îndoi o clipă care de-a face cu oameni devotați regimului. Să vedeți, povesti. În timpul războiului celălalt, m-am pomenit soldat la comenduirea pieței Iași. Acolo era un sublocotenent care, când a izbucnit revoluția, văzând că ne cam codim să luăm urma comuniștilor, ne spunea într-una. Militarul e militar. Dacă primește ordin, n-are încotro. Îl execută. Cine discută ordinul merge înaintea tribunalului militar. Atunci au început să se răspândească manifeste comuniste printre soldați. Nu erau multe, dar unul trecea din mână în mână. Am primit ordin ca, împreună cu alt soldat, să cutreier sub comanda sublocotenentului împrejurimile orașului, în special Nicolina, să prindem pe vreunul care le petrecea. Zile întregi n-am dibuit nimic, dar în fine am ochit un ceferist tânăr care strecura în buzunarul unui soldat de pază, aliniei o hârtiuță. Soldatul curios a scos hârtia din buzunar și a încercat să o citească. Apoi, puțin speriat, s-a uitat în toate părțile și a făcut gestul de a arunca fițuța. Atunci ne-am apropiat de el. Ce e cu biletelul ăsta, ostaș? Cine ți l-a dat?" zise ofițerul. Nu știu, un om, eu nu sunt vinovat de nimic." Și început să tremură. Cine ți-a spus că ești vinovat? Ia să vedem." Era un manifest tipărit. Acum era muzeu, cred că l-ați văzut. Cam pe un sfert de coală de hârtie și suna pe cât mi-aduc aminte așa. Soldat, țara muncitorilor și țăranilor liberi a încheiat armistiții. Mult dorita pace a sosit. Numai imperialiștii din țările capitaliste, în înțelegere cu moșierii și ciocoii voștri, vor să continue războiul. Soldat, voi sunteți țărani și muncitori. Guvernele moșierilor v-au făgăduit pământ și pământ nu v-au dat. Iar vouă, muncitorilor, vă dau un salariu de mizerie. Cereți încetarea războiului. Și tot cam așa. Eu am înlemnit. Astfel era educația în armata noastră burghezo-moșierească, încât numai decideai un astfel de manifest făceai o crimă. Ofițerul îl ridică pe soldat și îl duserăm la comenduire, unde l-am închis într-un graj de cai. Sublocotenentul arătă manifestul colonelului. Foarte bine, zise colonelul. Manifestul am să-l înaintez corurilor superioare. Cu soldatul ce ai făcut? L-am consemnat într-un graj, sub pază. Ai impresia că era înțeles cu ceferistul? Din potrivă, n-avea cum să fie înțeles de vreme ce atunci, pentru întâia oară, putea să puse paza acolo. Lucrătorul îi navăresc în buzunar, cum o fi făcut și cu alții. Deci ostașul nu e vinovat. De asta sunt sigur. Atunci, dragă Remus, așa-i zicea sublocotenentului, dă-i drumul băiatului, nu-l ține în graj. Eu, dacă îmi dă cineva un manifest, sunt conspirator. Ne-am dus îndată la graj și am strigat pe soldat. Nu răspundea. Numai caii nechezau și sfărăiau pe nări, încercând parcă să rupă căpestele. Să știi că a fugit, zice sublocotenentul. Prin urmare, nu chiar așa de nevinovat. Când colo îl găsim atârnat de gratile unei ferestre, se spânzurate de frică cu o funie găsită în graj. Frica era foarte mare la unii soldați din cauza bătăilor crunte. Sentinelele care însoțeau un arestat trăgeau în el la cea mai mică mișcare, fiindu-le teamă că dacă arestatul fuge, vor fi pedestiți. Fratele meu mai tânăr mi-a povestit alta de când își făcea serviciul militar la București. La arestul cazărmei a fost adus un comunist. Când l-au dat jos din dubă, nu l-au putut vedea la față. I s-a părut cam jigărit. Avea lanțuri la picioare și o bilă mare de fier ca să nu se poată urmi. Și fiindcă n-a putut sări din dubă, l-au luat mai mult ostași pe brațe și l-au pus jos. Cum îi zicea? Întrebă Gavrilcea. Am uitat ca pământul, tovarăș. Îl știu, dar nu-mi vine pe limbă. Avea parcă un nume boieresc. Când am trecut acum 2 ani pe lângă gardul unei gospodării agricole de stat, noaptea am văzut într-o vitrină luminată cu un deg niște fotografii. Eroi căzut pentru cauza socialismului. Era și el acolo. Dar dumneavoastră trebuie să știți. Ei, cum am uitat? Și vorbitorul își trăse în ciudat capul cu amândouă mâinile. Gavrilcea îl examină incredul. Era din ce în ce mai convins că joacă teatru. Vedeți, zice maiorul Orienescu, care luă musafirul vorba, arătând un dosar, Ăsta e cel mai fioros conspirator, un om care n-are nimic sfânt, un anarhist. Uitați-vă aici, soldați, ca să știți și voi cu cine aveți de-a face. Ce este un anarhist? Întrebă deodată Filip. Ei numeau așa atunci pe toți muncitorii, pe oricine lupta pentru dreptate. Cereai un salariu ca lumea, erai anarhist. Un om care zvârle totul în aer cu dinamită, numai din plăcerea de a distruge. Fratele meu din spatele locotenentului arunca ochii la dosar unde erau copii de manifeste, rezoluții, corespondențe sindicale și altele de soiul acesta. Un manifest sau o tăietură de jurnal, l-am învățat și eu la cursurile noastre, suna cam așa. Muncitori și țărani, comuniștii, care încățișează avangarda clasei muncitoare, vă cheamă la lupta împotriva oligarhiei capitalist-omoșierești. Suntem denunțați ca dușmani ai patriei, dar noi suntem numai vrăjmașii de moarte ai claselor exploatatoare, care nu cunosc altă patrie decât câștigul. Noi vrem să întreținem patria muncitorilor și țăranilor, patria oamenilor liberi, unde nu vor mai fi stăpâni și slugi. Luptăm pentru revoluția socială care va confisca pământul fără plată de la moșieri și va aduce în proprietatea obștească mijloacele de producție și de schimb. Nici o tranzacție cu trădătorii clase muncitoare, cu social-democrația, coada de topor a capitaliștilor de pretutindeni. Păstrați unitatea clasei muncitoare, cereți sporirea salariilor, eliberarea din închisoarea conducătorilor noștri. Cam în felul acesta scria. Lui frate meu nu i s-a părut așa de criminal manifestul. Parcă era compus de oameni cărora le-a ajuns cuțitul la os. Noi care suntem fii de oameni săraci de la țară și n-am avut decât o sporicică de pământ pe un povârniș, știam cum trăia săranul. Unul dintre ei noștri a fost omorât în răsfoarele țărănești. Nu aveam atunci decât 14 ani. Maiorul, văzând că dosarul nu face asupra soldaților niciun efect, l-a închis repede. Zice, să te uiți numai la el și te ia groaza. Câteva din ăștia și cei mai sacru pe lume, patria, armată, limbă strămoșească, se duc de râpă. Trecem prin pericole mari și se cere domnilor din partea dumneavoastră, mai ales ofițeri și ostași, cel mai înalt devotament pentru instituțiile tradiționale ale țării. Locotenentul Remus Gavrilcea îl ia pe fratele meu la locotenentul Zanfirache, care avea în fază pe terorist și îi spune: vreau să-l văd și eu la față, sunt curios să știu cum arată un anarhist. Locotenentul, făcându-se că inspectează arestatul, îl duce cu el. Intră ei într-o odaie destul de mare, dată cu ulei cenușiu pe pereți, chiar pe jos cimentată. Avea o singură fereastră foarte sus sub tavan și zăvrelită bine. Arestatul, legat în lanțuri cu bilă la picioare, nu se putea urca la ea. Nu se afla în încăpere decât un pat de fier așternut cu o rogojină. Găsesc pe terorist, cum îi spuneau ei, stând pe pat și cotrobâind prin două lădițe de lemn grele, așa cum își fac recruții. Și le lăsase. Nu avea înăuntru decât niște zdrențe pe care le tot învârtea și răsucea. Se uitară ei la el. Un om pipernicit, bolnăvicios, chiar tușea sec din când în când cu ochi blânzi și voce blajină. M-aș ruga, zise el către Zanfirache, să permiteți să mi se dea un ac cu asta. Nu e voie, îmi pare rău, răspunde locotenentul. Câtva timp după asta, locotenentul Gavrilcea chemă pe fratele meu. Ostaș, am să spun ceva foarte confidențial. Contest pe onoarea dumitale de militar că rămâne între noi. Avem ordin să transportăm pe deținutul terorist pe jos până la Jilava, cu două sentinele alese cu atenție și bine instruite. Pe drum, prizonierul are să încerce să fugă. De unde știți care să încerce? Are să fugă sigur, încât sentinelele vor fi nevoite să tragă. Ai înțeles, ostaș? Nu, răspunde el. Ei, faci pe șiretul, zice locotenentul. Hai, pleacă de aici și să lăsăm în plata domnului pe terorist. Și cu chipul acesta a schimbat vorba. Comunistul a fost scos a treia zi. I s-au spart cătușele de la glezne, fiindcă erau prinse cu nicuri. La început nu a putut să meargă, tremurând din picioarele. Se ridica și le lăsa ca să și le dezmorțească. I s-a dat o funie groasă cu care și-a legat lăzile grele, petrecându-le după ghi. Să mergi atâtea kilometri pe jos cu asemenea greutate, nu-i glumă? Două sentinele l-au încadrat și a străbătut astfel orașul în văzul tuturor. La câteva ceasuri după asta, cazarma e chemată telefonic de postul de jandarm de pe șoseaua către Jilava. Se duce cu mașina un ofițer, luând și pe tatele meu lângă șofer. În mijlocul șoselei, zăcea pe spate cu cuperele încă de gât, teroristul. Ce s-a întâmplat? Întrebă ofițerul sentinelele. A vrut să ia la goană pe câmp și a trebuit să tragem, zice una. Așa am avut ordin. Cum a luat-o la goană când el este cu lăzile după gât? Și unde să alerge? Pe câmp gol? Atunci am văzut pe jandarmi încruntând din sprâncene. Făcură împreună procesul verbal și listăliră. Cât timp vorbi omul, colonelul își șterse mereu sudoarea care se revărsa pe barba recrescută. Evita privirile lui Gavril Cea, ale cărui bubulițe străluceau în lumina jăraticului ca niște piese prețioase. Cum l-ai cunoscut, întrebă Gavril Cea, pe tovarășul Cornel și pe ceilalți luptători ai noștri? Prin 1933 era muncitor la atelierele CFR. Fusese în greve și guvernul arestase pe conducătorii muncitorii mii acuzați de comunism. M-au arestat și pe mine și n-au pus pe toți în lanțuri. Eu pe unii nu-i cunoșteam. Mi-a arătat un tovarăș. Zice, să-l vezi pe tovarășul Dragavei. Zăresc un tânăr cu cătușe la mâini care fluiera făcând curaj la toți. Fluiera internațională. Într-o seară aud o zornăitură prelungă de lanțuri. Ei duceau în altă parte. Mie mi-au dat drumul, nefiind socotit printre cei de seamă. Ei, pe urmă, am luat parte și la greva ceferistă, în urma arestării conducătorilor. Ne-am baricadat în curtea atelierelor și ascultam cuvântările unora dintre noi. Sirena urla într-una ca să îndemne pe muncitorii de la celelalte fabrici să se unească la grevă. Curgeau oameni râuri spre ateliere. Un capitan n-am auzit că tot Remus Gavrilcea a avut ideea să se facă o șarjă de cavalerie ca să se risipească lumea. Pe urmă au renunțat. S-a trimis trupă în camioane cu mitraliere. În fața intrărilor erau pichete de lucrători și o flăcăraie mare pâlpâia într-un loc. Făcuseră un foc de scânduri luate de la un depozit. Sirena suna într-una. Trăgea de lanțul ei un muncitor tânăr, Vasile Roită, al cărui nume acum îl știe și copilul din Laden. Un ofițer face somațiile legale, mitralierele montate pe camioane sunt îndreptate spre intrări. Greviștii încercau să înduplece pe soldați să nu tragă, să-i facă chiar să treacă de partea lor. Când ofițerii dădură primele ordine și trupa a făcut gestul de ochii, un soldat, tovarășul Cornel de azi, se ridică pe omeria altuia și începe să cuvânteze. Camarazi, nu trageți în frații noștri și noi suntem din clasa muncitoare. Atunci capitanul Remus Gavril și-a la ochit și a tras în el. De omorât, nu l-a omorât. Unitatea a fost îndată retrasă, iar tovarășul Cornel arestat. Spre ziua s-a dat atacul. Parcă văd un muncitor cu o faclă în mână, ieșind în calea trupei și căutând să cuvânteze. A fost izbit cu patrile cuștii sau împușcați, nu mai aduc aminte. Știu doar că facla a ars multă vreme pe jos, zgândărită de picioarele celor în trecere. Înăuntru a fost prăpăd. În timp ce soldații izbeau în dreapta și în stânga și pătrundau în ateliere, sirena țipa într-una. În fine, a fost găsită. Fiind la înălțime mare, supapa se deschidea de jos cu ajutorul unui lanț. Vasile Roaită, de care vă spusei, încleștat cu mâinile pe el, cânta într-una, parcă era amestit. Cineva l-a împușcat în pântece sau l-au străpuns cu baionetele, nu-mi mai amintesc bine. Numai așa a lăsat lanțul din mână. Abia atunci sirena a căzut. Tovarășul Cornel a fost după vreun an, doi, eliberat. Pe urmă, în timpul războiului, imobilizat. Apoi arestat din nou, bătut și ars cu fierul roșu de centurioni. A scăpat pe urmă, l-au prins iar și l-au dus într-un lagăr prin părțile astea, pe aproape. A fugit și l-am ascuns, uite, aici, în vizuina asta. Ei, ce frumos e printre strâns și braz. De câte ori ședeam tihnit cu alea în inima pădurii ca o sălbăticiune și mă întrebam. Mâine ce se va întâmpla pe neașteptate? Cine se va evi deodată în calea mea să-mi turbure liniștea munților? Fie ce clipă, spuse solemn Gavril Cea, aduce în lume o veste nouă. Omul se sculă, mulțumind de buna primire și urându-le spor la muncă. Gavril Cea se ridică și el și se oferi să-l călăuzească. Cei doi se pierdură departe printre copaci. După un timp, lui Filipi se păru că aude o detonație teribilă, lungă, urmată de un răsunet și de un ecou fierător și vibrant. Ce-a fost, unchiule? Întrebă el pe colonel. S-o fi prăbușit vreun bolovan din munte, mormăie acesta încruntat. Imprudentul Stan, cum se află mai târziu, suspectând după gest pe însoțitor, scosese un revolver din buzunar. Gavril, cea dându-se după un copac, zvârlise o grenadă. Cornel își făcu apariția a doua zi pe când Filip dormea încă. Mergea încet și căuta parcă pe cineva printre copaci. Gavril și-a șoptit poruncitor colonelului care s-a stat lângă el după un brad gros. Trage cu arcul. Trage tu cu revolverul. S-aude, pot veni alții. Trage. Și Gavril și-a lipit ava armei de drumazul colonelului. Acesta a întins arcul ca un astiat antic și când Cornel mereu în căutare era întors cu spatele, slobozi o undrea lungă de sârmă, care se înfise numărul inginerului foarte aproape de gât. Acesta alunecă jos și rămase nemișcat cu săgeata verticală în spinare. Nu se clinti ceasuri întregi, dar spre seară, când cei doi merseră să-l ridice și să șteargă urmele lui, nu le regăsiră. Inginerul dispăruse cu săgeată cu tot. Câteva zile nu mai apărut nimeni și locurile reintrară în pustietatea lor totală. Gavrilcea și colonelul se certară o zi întreagă asupra măsurilor de luat. În principiu recunoscu și Gavrilcea că locul devenise intenabil, trăgând concluzia totuși că urma să se mute câte trei în alte ascunzătoare, una afară de perimetrul comunicat în străinătate pentru lăsare de arme. Se culcară târziu. Spre ziua, Filip deștept în mise, auzi prin depărtări, în ecouri prelungi, un vuiet ca de pânză de fierăstrău circular. Țipete de vulturi păreau a comenta strania văitătură metalică. Băiatul mai constată că colonelul nu era lângă el și că, de pe culcușul său, lărgit ca să poată dormi doi, fusese luată o blană. Arcurile și tolba se găseau la locul lor. Focul începea să se stingă. Filip căută să-l învioreze și atunci Gavrilcea se deșteptă. Era în cămașă din cauza că jăraticul dobărea prea tare și avea mare grijă să nu-i se boțească veșmintele. Ieși întunecat din bordei. Filip auzi deodată un strigăt surd. Ce faci acolo? Unde te duci? Ieși afară și el și văzut pe colonel pe marginea râpii, dând să se coboare. O boccea mare dintr-o blană în care erau vârâte alte lucruri, fusese aruncată jos și se oprise între crăcile unor arbuști. Vino înapoi, unde vrei să mergi? Repeta astfel și cu ton de comandă pe care Filip nu l-ar fi bănuit la molaticul Gavrilcea. Lasă-mă în pace, se supără colonelul. Ce, sunt robul tău? Mă duc unde poftesc. Mai întâi nu vreau să am de-a face cu tine. Mai bine mă predau. Canalie, zise surd și mânios Gavrilcea. Și așa, pe jumătate îmbrăcat cum era, se repezi la colonel și la pucă de brațe. Acesta îl smuci și, neputându-se descreștea, rânti jos pe Gavrilcea și amândoi îmbrățișați se rostogolirea nărâtă. Dar într-un tufiș des și înmugurit se opriză. Colonelul se desprinse în vreme ce Gavrilcea rămase nemișcat, culcat pe spate, pe rămurișul des. Din timplă îi curgea sânge. În cădere se izbise probabil de un colț pe stâncă. Colonelul coboră cât putu mai repede, împinse cu mâna lui mai la vale bocceaua și peste puțin dispăru. La Filip nici nu se uită și poate că nici nu-l văzuse. Băi măci, Filip strigă de câteva ori pe Gavrilcea, îndrăsit chiar să se lase puțin pe marginea râpii, dar văzu că alunecă. Atunci o luă spre pădure cu gândul absurd de a căuta pe cineva care să-i dea o mână de ajutor. Ideea că astfel ar fi denunțat pe Gavrilcea dacă acesta era încă viu, nu trecu prin minte. Merse așa în neștire fără să dea de fundul pădurii. Țipete scâșietoare și metalice răsunau din ce în ce mai des, ca niște semnale la distanțe de timp egale. Zdrobit de oboseală, Filip se reîntoarce la marginea prăpastiei și găsi pe Gavrilcea la fel de nemișcat. Niște gângâni umblau pe la buzele lui și mai ales la tâmplă, avide de sânge. Filip reintră în cavernă și se așeză pe un culcuș. Un somn dureros îl prinse și nu se deșteptă decât când soarele era la amiază. I se păruse odată, ca prin vis, că culcușul tresaltă și că țiuie ceva lângă el. Puțin mai târziu răsunară în depărtare niște răpăituri, apoi totul reintră în liniște. Nu bănui ce se întâmplase. Colonelul își dădu seama, coborând jos, că trecătoarea era păzită de soldați cu pus mitraliere. Reurcă covârniștul abrupt, gâfâind, zgâriat, însângerat și ajuns sus, trase cu revolverul din ușa cavernei asupra lui Filip ca să scape de un eventual denunțător. Fără a controla dacă l-o omorâse, o luă spre prăpăstiile dinspre regiunea alpină, gata să se arunce oriunde. Alți soldați, postați în acea parte, îl văzură și îndreptară asupra lui puștile mitraliere. Bestii, murmură un lucrător în salopetă cu gândul la cel lui Gavrilcea. Au ucis un om de ispravă pe tovarășul Stan. După ce mai aruncă o privire spre râpă și se încredință că Gavrilcea e mort, Filip își făcu planul de a încerca să iasă cu orice chip prin pădure și a merge la mănăstirea Horezu, unde se afla Hangerli Waika. Nu avea de mâncare decât niște ciuperci culese cu o zi înainte de colonel. Le fripse pe spuză și le mâncă bând apă de izvor. Țipetele metalice se auzeau tot mai dese. După puțină vreme, îi fu iarăși coame și mai roase câteva ghinde, găsite prin peșteră. Hotărât să plece a doua zi de dimineață și se culcă nu fără un sentiment de groază. Aproape nu dormi, tresărând la orice scuturătură de-a troiței, crezând că bate colonelul și chiar Gavrilcea. În revărsat de zor, porni spre inima pădurii, cam pe unde își aducea aminte că venise. Țipetele scâșietoare de fierăstraie se revărsau acum în toată pădurea. Filip merse astfel amestit de foame, până ce auzi pe aproape niște scâșieturi ce îi se părură infernale și zgomotul tunător de cădere al unui corp. Câțiva oameni îmbrăcați în salopete arătară cu degetul spre el. Ce cauți tu, fost frumos prin pădurea asta?" îl întrebă unul mustăcios. Ne foame!" murmură Filip instinctiv și se prăbuși leșinat la pământ. Când își veni în fire, Mustaciosul îi întindea la gură o sticlă cu vin. Filip gustă puțin, apoi mâncă din ce în ce mai avid ceea ce-i pusese înainte pe o hârtie omul. Pâine și bucăți de slănină. Dar ce-i căutați aici? Întrebă mustaciosul. Astea sunt părți nestrăbătite. A fost în excursie cu cineva și m-am rătăcit, răspunse Filip prudent. Vă rog să ne arătați pe unde pot da în vale. Hei, zise omul, se poate lăsa cineva și pe margini, pe o coastă de piatră, dar n-am răgat să-ți arăt. Noi ne-am cruit drum prin altă parte, punând punți de trunchiuri ca să putem aduce tractoarele și fierăstaiele. Abia atunci își dădu Filip seama de unde proveneau țipetele. Niște fierăstaie mecanice rotative, montate pe un fel de tractoare cu șemile, retezau copaci în câteva clipe. Brazii groși și înalți erau lăsați să cadă la pământ. Apoi alt soi de tractori trăgea pe o pârtie și ducea departe într-un loc unde alunecau pe sub jiteab într-un fel de lac, ce nu era decât un izvor iezit printr-un stăvilar. La înlăturarea căruia, copacii cădeau în altă iezătură la nivel mai jos și tot așa din treaptă în treaptă până la vale. Pădurea era tăiată cu o repeziciune miraculoasă. Oamenii îl poftiră pe Filip să aștepte până după amiază, când încetând lucrul l-ar fi luat cu ei. Atunci Filip voi să mai dea o ultimă raită pe locul unde trăise câteva vreme cu cei doi oameni ieșiți din rândurile societății. Când ajunse la troiță, auzit țipete de păsări și văzu un stol nemaipomenit pe vulturi dotindu-se deasupra râpii conice. Natura sublimă și inertă nu pare a distinge pe eroi de canarii, lăsând oamenilor această sarcină. Apropiindu-se de marginea prăpastiei și aruncându-și ochii în jos, se află în fața unei priveliști înspăimântătoare. Vulturii ședeau înfipți cu ghearele în ultimele resturi cărnoase ale trupului lui Gavrilcea și smulgeau cu ciocurile carnea putredă. Fosta căpetenia mișcării centurionale era un schelet atârnat de crăcile unor arbuși. Alți vulturi se roteau deasupra lui, țipând și încercând să ia locul celor stătui de hoi. Fierăstraiele circulare cântau departe și aerul era îmbălsămat de mireasma brazilor.